ये विचार चल रहा है। वाक्य की लक्षण होती है न्याय मत के अंतर शक्ति पद की है, शक्य संबंध रूप लक्षण आई पद की होती है। तर्क संग्रह में कहा गया है शक्तिरिव लक्षणा भी पदवृत्ति, शक्ति जैसे पद की है इसे लक्षणा भी पद की वृत्ति है। शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध वृत्ति तो पद की होती है वाक्य की नहीं है। किन्तु मीमांसा मत में शक्ति पद की है वाक्य की शक्ति नहीं, ये तो ठीक है, किंतु लक्षण पद की होती है वाक्य की भी होती है। क्योंकि जितने अर्थवाद वाक्य है उनकी लक्षण होती है स्तुति में प्रासत्य में अथवा निंदा में। इस प्रकार लोक में भी ये गच्छ गच्छ सिचेत कांत पंथान संतुति शिवा ममा जन्म तत्व भूत तत्व भूया यत्र गत हुआ, इसमें भी लक्षण होती कि तुम नहीं जाओ पत्नी पति को कहती। पिता का वाक्य है पुत्र के प्रति विषम भुक्ष शत्रु घर में तो अर्थात तो भोजन नहीं करो, ये लक्षण होती है। इसके ऊपर पूर्व पक्ष ने कहा था ये तो जो मरण मेरा जन्म वहाँ है हो जाए ऐसे जो पत्नी कहते तो जन्म होगा ऐसा तो मरण मरने के बाद होगा तो मरण का अनुमान हो जाएगा। अब मरण का साधन है पति का गमन, इसलिए नहीं करना ये अनुमान से हो जाएगा लक्षण करने क्या अनन्य लभ्य ही शब्दार्थ है। अन्य प्रकार जो अर्थ प्राप्त नहीं होगा उसको शब्द का अर्थ कहेंगे। यदि अनुमान से जो अर्थ सिद्ध होता है उसको शब्दार्थ नहीं कहते लक्षण करके। धूमवत्ति कह दिया उसमें वन्य में उसकी लक्षण करने की आवश्यकता है, धूमवत्ति कहें तो वन्य का ज्ञान हो जाएगा लक्षण नहीं है। इस प्रकार पूर्व पक्ष ने कहा था। तो सिद्धांत ही कहता है क्रिया मरण हेतु से गमन नहीं करना चाहिए अनुमान करना ऐसे कोई ठीक नहीं है। क्रिया मरण हेतु तत्वन अज्ञान दशाया गुरु निर्देशात वा आत्मप्राणार्थम वा कुला अपकृति परिहारार्थम वा कर्तव्य तो दर्शन व्यविचारा। क्रिया मरण का हेतु होने पर भी यदि तत्वन अज्ञान दशाया मेरे बाहर जाने पर क्रिया का मरण होगा इस समय ऐसा यदि ज्ञान नहीं है तो बाहर जाएगा कोई जाता है तो क्या हुआ अज्ञान दशाया मरण से कर्तव्य तो दर्शन है। क्रिया मरण का हेतु ऐसे ज्ञान नहीं तो बाहर जाते हैं। गुरु निर्देशा गुरु उपदेश करके बाहर जाओ कुछ भी हो जाए बाहर जाना तो क्रिया मरण हेतु होने पर ही बाहर जाएगा। आत्मप्राणार्थम अपनी रक्षा के लिए बाहर नहीं जाएगा तो कोई अपने मरण का कुछ आ गया क्रिया का और अपना दोनों का मारण होगा तो दौड़ कर भाग जाते अपने को बचाने के लिए। आत्मप्राणार्थम अपने चल जाने पर क्रिया का मरण होगा मालूम हो तो भी अपनी रक्षा के लिए चल जाते हैं। कुल अपकृति परिहारार्थम कुल में अपकृति हो गई तो चल जाने पर क्रिया का मरण हो तो भी अपकृति परिहार करने के लिए चल जाते हैं। ऐसे तो व्यभिचार हुआ तो कुला क्रिया के मरण के हेतु हो तो नहीं करना चाहिए ऐसा कोई जरूर नहीं। क्रिया मरण हेतु होने पर भी कर्तव्य तो गमन से कर्तव्य तो दर्शनार्थ जब जाते हैं बाहर इसलिए गमन से अकर्तव्य तो का अनुमान कैसे होगा। व्यभिचारी हेतु से साध्य का सिद्धांत निश्चय नहीं होता है। वन्य हेतु धूम का व्यभिचारी है सद हेतु है व्यभिचारी तो वन्य से धूम का अनुमान हो जाता है नहीं नहीं होता है व्यभिचारी होने के कारण। इसी प्रकार क्रियामरण हेतु होने पर अकर्तव्य तो ऐसा नहीं होगा। क्रियामरण हेतु होने पर भी कर्तव्य तो होता है। यत्र यत्र क्रियामरण हेतुत्व तत्र अकर्तव्यत्व ये व्यक्ति का व्यभिचार हुआ। क्रियामरण हेतुत्व रहा किंतु कर्तव्य तो होता है। बाहर जाने पर क्रियामरण होगा ऐसा मालूम हुआ तो भी कर्तव्य तो कहीं होता है व्यभिचार हुआ। तथा च गमन से क्रियामरण हेतुत्व तादृश्य अकर्तव्यत्म इति उभयमपि लक्षणादीन। बाहर जाने पर क्रिया का मरण गमन क्रियामरण का हेतु ये भी लक्षण के अधीन है, और तादृश्य अकर्तव्यत्म गमन क्रिया मरण हेतु गमन नहीं करना चाहिए, दोनों भी लक्षण के अधीन है। जन्म निर्देश प्रकृति अनुपया तेन प्रकृत उपयोगी अगमने तात्पर्य ज्ञाप्यते समुदाय से। जन्म का जो कथन है क्रिया जो कहता है मेरा जन्म ममा भी जन्म तत्व भूया, जन्म क्रिया के वाक्य में जो मेरा जन्म हो, जन्म कथन का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य है गमन नहीं करे। तो गमन नहीं करे ये अभिप्राय के लिए जन्म का कथन क्या करेगा, तो ये दोनों उपयोग नहीं होने चाहिए। तेना प्रकृत उपयोगी ने अगमन तात्पर्य ज्ञापे थे समुदाय से। समुदाय का तात्पर्य है कि तुम बाहर नहीं जाओ, क्रिया वाक्य का तात्पर्य है नहीं जाओ। क्रिया तात्पर्य विषय तो योग्य है प्रकृत गमन, इसमें लक्षणा होती तथा च समुदाय एवं लक्षणा, समुदाय वाक्य की लक्षणा है न प्रत्येक पदे, एक एक पद में न समुदाय वाक्य में लक्षण यहाँ है कहीं एक पद में प्रत्येकम तात्पर्य ज्ञापक अभाव आते। यहाँ प्रत्येक एक एक पद क्रिया वाक्य में जो एक एक पद है, एक एक पद में तात्पर्य ज्ञापक प्रत्येक तात्पर्य ज्ञापक है ही नहीं है। एक एक पद सम्मिल करके तात्पर्य ज्ञान होता है तो समुदाय वाक्य के लक्षण है। तथा च तत्र अनिमित न मात्र अनिमित परंपरा न वा प्रत्येक पद लक्षण। पूर्व पिछले ने कहा अनिमित करेंगे, जन्म सुन करके उसका मरण अनुमान करेंगे, मरण होने के कारण क्रिया मरण हेतु में अकर्तव्यत्व अनुमान करेंगे, इसे अनिमित परंपरा नहीं। अब प्रत्येक पद की लक्षण भी नहीं है, समुदाय वाक्य की प्रत्येक पद की लक्षण इसलिए नहीं, ऐसे अर्थ में पद ज्ञापक नहीं होता है। गमन अकर्तव्य इसमें इस तात्पर्य एक एक पद में नहीं है, समुदाय वाक्य मिलने पर ही निश्चय होता है। एवं विषम भुक्ष इत्यत्रापि, विषम भुक्ष पिता का वाक्य है पुत्र के प्रति, विष भोजन इष्ट साधनत्व शत्रुग्रहण भोजन अनिष्ट साधनत्व न आक्षेप आक्षेप शक्य थे व्यधिकरण पर। पूर्व क्या कहेगा, विष भोजन में इष्ट साधनत्व है, इष्ट साधनत्व विष भोजन इष्ट साधनत्व सत्र ध्यान, हाँ विषम भुक्ष कहते हैं ना, लोट प्रकार प्रयोग किया विधिलिंग लोट आदि का साधन हो गया विष, तो विष भोजन करो ये तुम्हारा इष्ट साधन कहते हैं। वस्तु तो इष्ट साधन नहीं है, इष्ट साधनत्व न सत्र ध्यान भोजन अनिष्ट साधनत्व। जब विश्व भोजन करो कहते हैं, जैसे यजेत कहते याग इष्ट साधन है, स्वर्ग रूप इष्ट का साधन है, विषम भुक्ष शब्द का अर्थ होगा विष भोजन विश्व साधन, विश्व में इष्ट साधन तो रहेगा, इष्ट साधन तो हेतु रहेगा किस में, विष भोजन में। और आक्षेप क्या करेंगे, शत्रुग्रह अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, शत्रुग्रह अन्न भोजन अनिष्ट साधनत्व, शत्रुग्रह में अन्न भोजन अनिष्ट साधन है। तो विषम भुक्ष सुन करके इसमें ज्ञान होगा विषम भोजन में इष्ट साधनत्व है, इतने मात्र से शत्रुग्रह अन्न भोजन में अनिष्ट साधनत्व किसे आक्षेप करेंगे, व्यधिकरण पर। हेतु जहाँ रहेगा वहाँ साधन साध्य सिद्ध होगा, विषभोजन करो इष्ट साधन है तुम्हारे ये पिता कहते हैं, इसे शत्रुग्रह भोजन अनिष्ट साधन, शत्रुग्रह में अनिष्ट भोजन अन्न भोजन अनिष्ट साधन है, ये कैसे आक्षेप करेंगे, व्यधिकरण व्यधिकरण समानाधिकरण नहीं है। तेन अच्छा अर्थापत्ति करेंगे, तेन बिना भी उभरअपि इष्ट साधनतया उपपत्ति संभव, तेन बिना ऐसे शत्रुग्रह में अन्न भोजन अनिष्ट साधन नहीं होकर के भी वेर इष्ट साधन उपपत्ति संभव, दोनों इष्ट साधन हो सकता है, विषम भुक्ष विषम भोजन इष्ट साधन है, और सत्र घर में अन्न भोजन करना अनिष्ट साधन है, दोनों भी तेन बिना अनिष्ट साधन के बिना भी उभयरपी विष भोजन सत्र अन्न भोजन दोनों भी ईश्वर साधन होता है, ईश्वर साधन होकर के उपपन्न हो सकता है, प्रामाणिक हो सकता है। बलवत अनिष्ट अन्न बनते ईश्वर साधन है नहीं, ये न कनचित यंचित आक्षिपते, जो आक्षेप अर्थापत्ति करते हैं, अर्थापत्ति करने के लिए कुछ ना कुछ से कुछ जो कुछ आक्षेप करे ऐसा नहीं। रात्रि भोजन न बिना पीनत्व अनुपत्या दिवा अभिजान से रात्रि भोजन कल्पना करते हैं। यदि रात्रि भोजन के बिना पीनत्व हो सकता है, हो सकता है क्या? रात्रि भोजन के बिना पीनत्व हो सकता है, कैसे होगा? तो हाँ रात्रि भोजन की कल्पना करेंगे अनुपपत नहीं, ये तेन बिना उभयरपि हर गया। किंतु येन केनचित यत्किंचित आक्षिपति सा नहीं, किंतु अनुपपद्यमान उपपादकम, अनुपपद्यमान से उपपादक कल्पना करना। दिवाभुंजन से रात्रि पीनत्वम अनुपपद्यमान तो उपपादक होता है, रात्रि भोजन कल्पना करेंगे। किंतु अनुपपद्यमान यदि नहीं, दिवा भुंजान नहीं केवल रात्रि में भोजन नहीं करता है, तभी तो पीना तो हो सकता है, रात्रि भोजन कल्पना नहीं होती जहाँ दिन में खाता है। ना पे आपत्व सती प्रमाण विरुद्ध उपदेषित्व रूपानुमान, पूर्व किसी कहता है पिता का आप्त है और कहते हैं कि विष भोजन करो, विष तुम्हारा इष्ट साधन है, ये अर्थ है, ये प्रमाण विरुद्ध उपदेश करते हैं। विष भोजन तो इष्ट साधन नहीं, मरण का साधन है। प्रमाण विरुद्ध उपदेष्टा होते पिता आप्त तो होकर के, तो इससे अनुमान करेंगे जरूर पिता को कोप हुआ है। कोप से कहते हैं प्रमाण पिता कोपवान, प्रमाण विरुद्ध उपदेष्टित्वाद सम्मत अवत, कोई कोप में कुछ ना कुछ बोल देता है प्रमाण विरुद्ध उपदेष्ट, तो इसी प्रकार यहाँ पिता का कोप अनुमान करेंगे। कोप है ना तद हेतु, और कोप अनुमान कम से क्या होगा, कोप क्यों हुआ, उसका हेतु होता है शत्रुग्रह अन्न भोजन अकर्तव्यता अनुमान। कोप हुआ तो जो शत्रुग्रह अन्न भोजन ये कोप का कारण है। शत्रु के घर में खाना जाना चाहता है, खाने के लिए जाना चाहता है पुत्र, पिता को कोप हुआ, तो कोप का हेतु हो गया शत्रुग्रह अन्न भोजन। उससे यदि कोप होता है तो नहीं करना चाहिए, शत्रु ग्रहण भोजन अकर्तव्यता अनुमान करेंगे। एक अति ये सिद्धांत कटाई ठीक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कोप के बिना भी प्रमाण विरुद्ध उपदेष्टा हो सकता है। कोई प्रमाण विरुद्ध उपदेष्टा उपदेश करेगा तो कोप से ही करेगा, और कोई कारण नहीं, स्वयं अपने को भ्रांति हो तो प्रमाण विरुद्ध उपदेश नहीं करेगा, कोप के बिना प्रेम से कहेगा। आप तभी पुत्रादे ब्रह्मादिना बिना भी कोपम, प्रमाण विरुद्ध उपदिष्टित्व दर्शन व्यभिचार कोप के बिना, पिता भ्रम हो गया वहाँ सर्प है, क्या कहते तत्र न गच्छ सर्प, तत्र वहाँ नहीं जा, तो प्रमाण विरुद्ध तत्र न गंतव्य, क्योंकि जहाँ मंदिर है जाना चाहिए, कहते न गंतव्य पिता कहते, क्यों कहते मंदिर में सर्प का भ्रम हो गया हमको, अनिष्ट साधनत्व का भ्रम हो गया, तो भ्रम आदि के द्वारा कोप के बिना भी प्रमाण विरुद्धोपदिष्टत्व है, तो फिर क्या हुआ, कोप प्रमाण विरुद्धोपदिष्टित्वात् कोपवान पिता, ऐसे अनुमान नहीं कर सकते, यह विचार हुआ। प्रमाण विरुद्धोपदिष्टित्वम यत्र यत्र तत्र तत्र कोपवत्त्वम व्यक्ति बनेगी, भ्रांति से भी प्रमाण विरुद्धोपदिष्ट करते हैं। आत्मकोप हेतुरपि भ्रमादिना प्रियामरण हेतुरिव कर्तृत्व दर्शन तथापि व्यभिचार। अच्छा आप तो कोप हेतु ठीक है, पिता के कोप के हेतु शत्रुघर में अन्न भोजन करना पिता के कोप के हेतु, किंतु कोप के हेतु होने पर नहीं करना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोप के हेतु है किंतु कोप हेतु तो कोप का कारण नहीं, यदि ऐसा कोप का कारण ऐसा ज्ञान नहीं हुआ पुत्र को, पुत्र को ज्ञान नहीं है कोप कारण नहीं है, तो फिर क्या होगा, कर भोजन करेगा नहीं करे, भ्रमादिन भ्रम कोप हेतु तो भ्रम हो गया। जिस प्रकार प्रियामरण हेतु क्रिया मरण का हेतु है गमन, किंतु पति को समझने में नहीं आया, ज्ञान नहीं, भ्रम हो गया, बाहर जाएंगे तो क्रिया मरण हेतु नहीं है, क्रिया मरण का अहेतु ज्ञान हो गया तो बाहर जाएगा जाता है। क्रिया मरण हेतु रिव कर्तव्य तो दर्शन है, यद्यपि क्रिया मरण का हेतु ही गमन, तभी कर्तव्य होता है, क्योंकि भ्रम हो गया उसको मालूम नहीं। इसलिए क्या हुआ, कोप हेतुत्व यत्र तत्र कर्तव्यत्व ऐसा हुआ, कोप हेतुत्व होने पर भी कर्तव्य तो हो जाता है, व्यभिचार हो गया। तथा च अप्रसक्त प्रतिपादन न प्रसक्त बारणे तात्पर्य ज्ञात्वा तेन अकल्पित पद विभाग समुदाय एवं लक्षण कर लेती। अप्रसक्त प्रतिपादन है न प्रसक्त बारणे, जो अप्रसक्त उसका प्रतिपादन करते हैं, विषम भुक्ष कहते और पत्नी कहती मेरा जन्म हुआ हो, वो प्रसक्त नहीं जन्म का, अभी तो जिंदा है, जहाँ जाते हो मेरा जन्म हो। अप्रसक्त प्रतिपादन के द्वारा उससे वाक्य का तात्पर्य है प्रसक्त बारण तात्पर्य ज्ञातवा, प्रसक्त है फिर बहिर्गमन पति का, उसके बारण में पत्नी वाक्य का तात्पर्य है। और विष खाने का कोई तो प्राप्त ही नहीं, अप्रसक्त प्रतिपादन करते विषम भुक्षो, विष खाने का प्रसंग कहाँ है, वो शत्रु घर में भोजन करना जाना चाहता है, अप्रसक्त हो गया विष भोजन, पुत्र शत्रु घर में भोजन करना जाना चाहता है, वहाँ विष खाने का कोई प्रसंग तो नहीं, तो अप्रसक्त का प्रतिपादन करते पिता कहते विषम भुक्षो, इससे क्या सिद्ध होता है, प्रसक्त के बारे में तात्पर्य, पिता का तात्पर्य, भक्तुरीचा तात्पर्य, प्रसक्त है शत्रु घर अन्न भोजन उसका बारण करने में तात्पर्य, ऐसा जान करके तेन अकल्पित पद विभागी समुदाय, पूरा पद विभाग का विभाग कल्पना नहीं करके समुदाय वाक्य के लक्षण है शत्रु घर में भोजन नहीं करो, नहीं तो पद विभाग करें विषम भुक्षो विष खाओ, पद विभाग करके लक्षण करेंगे कैसे होगा, समुदाय का है पिता चाहते हैं शत्रु घर में अन्न भोजन नहीं करो, समुदाय एवं लक्षण कर देती न तो प्रत्येक पद, प्रत्येक पद में ऐसे तात्पर्य ज्ञापक कोई ही नहीं, तत्र तत्र विशिष्ट तात्पर्य ज्ञापक अभाव, प्रत्येक पद में ज्ञापक कोई चिन्ह नहीं है, इसे प्रत्येक पद में लक्षण नहीं, समुदाय वाक्य के लक्षण, क्योंकि जो कहते अप्रसक्त प्रतिपादन करते अर्थात जो प्राप्त है उसका वारण करना चाहते हैं, तथा से पदार्थ तात्पर्य अन्य अनुपति ध्यान लक्षण पदे पदे लक्षण पद में लक्षण होती पदार्थ के तात्पर्य अनुपपत्ति और अन्य अनुपपत्ति दो, पदार्थ तात्पर्य अन्य अनुपपत्ति ध्यान तात्पर्य से अन्य से तात्पर्य तय अनुपपत्ति तात्पर्य अन्य अनुपपत्ति तात्पर्य अनुपपत्ति अन्य अनुपपत्ति दोनों के द्वारा दोनों से ही पद में लक्षण होती है। और वाक्यार्थ में क्या है, वाक्यार्थ तद्वय अनुपपत्या लक्षण वाक्य, वाक्यार्थ में पदार्थ का वाक्यार्थ तात्पर्य अनुपपत्ति और अन्य अनुपपत्ति ये दोनों के कारण वाक्य में लक्षण होती है। वाक्यार्थ अन्वय अनुपपत्ति अनुबंधनत्व से लक्षणाया पदवृत्तित्व साधन उपाधि इति अवधेयम्, वाक्यार्थ अन्वय अनुपपत्ति अनुबंधनत्व, अन्वय पाठ बनाना पड़ेगा किसी नहीं होता, वाक्यार्थान्वयानुपपत्ति अनुबंधनत्व है, वाक्यार्थान्वय अनुपपत्ति अनुबंधनत्व ये लक्षणाय है पदवृत्तित्व साधन उपाधि इति अवधेयम्। अनुमान दिया देखो लक्षण पदवृत्ति ही विद्यार्थ में नीचे से षष्ठ सप्तम अष्टम पंक्ति लक्षण पदवृत्ति ही वृत्तिवाद शक्तिवत शक्ति एक दृष्टान्त शक्ति कर दिया, शक्ति वृत्ति है क्या या लक्षण वृत्ति है दोनों, शक्ति में वृत्ति तो रहेगा है, वृत्तित्व यत्र पदवृत्तित्व यथाशक्ति, शक्ति में वृत्ति तो रहा और पद की वृत्ति ही शक्ति, तो लक्षण में विविध वृत्ति तो रहने से वो पदवृत्ति तो सिद्ध करेंगे, लक्षण है पदवृत्ति ही वृत्तित्वात् शक्तिवत्, शक्ति को दृष्टान देकर के पदवृत्ति है लक्षण, लक्षण पद की होगी अर्थात वाक्य की नहीं होगी। इसमें सिद्धांत ने उपाधि दी वाक्यार्थ अन्वय अनुपत्ति निमित्त तत्व अभाव, अन्य वाक्यार्थ अन्वय अनुपत्ति अनुबंध उत्तम ये हुआ। दृष्टान्त है शक्ति, उसमें साध्य है पदवृत्ति तो है रूपाधि देखो वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति निमित्तकत्व अभाव। यहाँ शक्ति के लिए वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति के कारण शक्ति मानते हैं क्या? घटपद की गोपद की शक्ति मानने के लिए वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति के कारण मानते हैं? वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति अनुबंधनत्व उपाधि रहने से साध्य का व्यापक उपाधि, साधने वृत्तित्व, वृत्तित्व लक्षणा में है, लक्षण में क्या है वृत्तित्व, वहाँ उपाधि नहीं है, वहाँ वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति अनिबंधनत्व है। लक्षण जो करते हैं अन्य अनुपत्ति के कारण करते हैं, उसके बिना अनुपत्ति इसे अन्य अनुपत्ति अनिबंधनत्व उसमें रहेगा नहीं रहेगा, तो साधन का व्यापक नहीं अव्यापक हुआ, साध्य व्यापक साधन अव्यापक उपाधि। वाक्यार्थ अन्य अनुपत्ति अनिबंधनत्व से लक्षण पदवृत्ति तो साधन उपाधि एवमेव अर्धम अंतर अर्धम बहिर्त्यादि लोके अर्धम अंतर वेदी अर्धम बहिर्वेदी की वेदे भी वाक्य लक्षण लोके में कहता है अर्धम अंतर अर्धम बहिर् गृह चैत्र चैत्र से चैत्र का आधा घर में आधा बाहर है, आधा घर में आधा बाहर है लोके में अर्धम अंतर वेदी अर्धम बहिर्वेदी अंतर्वेदी में आधा वेदी के बाहर आधा वाक्य में भी लक्षण है। ये दोनों वाक्य में देवदत्त कहाँ है कहता अर्धम अंतर अर्धम बहिर् देह के अंदर आधा है अंदर बाहर बीच में बैठा है, और वेदी के लिए अर्धवेदी अंतर्वेदी बहिर्वेदी आता है। ये अग्निशय में पशु कर्म करने के लिए पर जहाँ गाड़ते हैं कहाँ गाड़ेंगे अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी वेदी के ऐसे बीच में जीव स्तंभ का गाड़ेंगे आधा अंदर आधा बाहर, तो अर्थ क्या है वेदी और बाहर के बीच में डालना अंतराल देशन, इसके लिए अर्धम अंतर अर्धर वही आधा टुकड़ा करके आधा आधा उधर ऐसा रखना यानी बाहर अंदर के अंतराल में गाड़ना है। देवेंद्र चैत्र कहाँ अर्धम अंतर अर्धर वही क्या था आधा भाग यहाँ आधा भाग वो बीच में है, ये के लिए लोक में प्रयोग करते हैं तो वहाँ लक्षणा रहती है। पूर्व पक्ष कहेगा यहाँ भी लक्षणा नहीं करके अनुमान हो जाएगा तथापि अर्धस्य अंतस्य सत्य अर्धस्य बहिस्त्व न अंतराल अनुमान अर्धस्य अंतस्य सत्य अर्धावच्छेदन गृहांतरवर्तित्व है और अर्धांतरावच्छेदन गृह बहिस्त्व होने से अंतराल का अनुमान हो जाएगा। सिद्धांत पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांत का दायित्व न पूर्व पक्षी का अनुमान हो जाएगा कि इस कहने का क्या तात्पर्य न लक्षण अनुमान से जो अर्थ ज्ञान हो जाएगा उसमें लक्षण नहीं करेंगे इतने न वाच्य पूर्व सिद्धांत कहता है। छिन्न गृह अंतराल राहित्य भी तद्वय दर्शन में व्यविचार घर से नष्ट हो गया टूट गया तो वह स्थान है भित्ति दीवार टूट गया तो बीच में हाँ बैठा है तो घर के अंदर बाहर वहाँ घर है नहीं दीवार है नहीं अंदर बाहर प्रयोग कैसे होगा तभी उसी देश में होने से ऐसा अंतर अर्धम अंतर अर्ध वही कहते हैं। अंतराल जहाँ नहीं है वहाँ भी ऐसे कहते हैं मध्यवर्ती स्थान अंदर बाहर दो हो तो मध्यवर्ती होगा अंतराल राहित्य भी तद्वय दर्शन न अर्धम अंतर अधर वही कहते हैं तो व्यभिचार हुआ और यथा कथनचित अनुमान संभव यदि सही अर्ध अर्ध का कहेंगे अंतराल अनुमान करेंगे उस अंदाज करके ऐसे जो अनुमान कर सकते हैं तो सर्वत्र शब्द प्रमाण उच्छेद शब्द प्रमाण उच्छेद हो जाएगी, कुछ भी कहेंगे उसका अर्थ अनुमान कर देंगे, इसलिए अनुमान से नहीं होगा, शब्द से अर्थबोध होगा। शब्द से अर्थबोध होने के लिए जहाँ शक्ति से नहीं होता है वहाँ लक्षण से मानना पड़ेगा, और एक एक पद की लक्षण नहीं होती है तो वाक्य के लक्षण माननी चाहिए। एवं से ब्रह्म जिज्ञासा पद में विचार लक्ष्य थे विवरणकार उत्तम यज्ञाधि पद में यजमान लक्ष्य थे संक्षेप शारीरिक उत्तम च वाक्य लक्षण है उपपन्नम। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा पद से विचार लक्ष्य थे विवरणकार ने कहा, विचार करना चाहिए, ज्ञान का साधन विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मण जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द ज्ञातुम इच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये लक्षण यदि करेंगे पद की लक्षण मानेंगे तो ऐसे ये ब्रह्म जिज्ञासा ये पद है या वाक्य है। यद्यपि व्याकरण के अनुसार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में कितने पद है, तीन पद है, ब्रह्म जिज्ञासा एक पद है, शक्ति घतम पदम, किंतु नया के लोग पदम किम क्या कहते हैं, सप्तम पदम। सप्तम पदम कहेंगे तो निरूपकता संबंध है ना, शक्ति विशिष्टत्व सप्तत्व पद में, घटम में दो पद है, घट भी सक्त है हम भी सक्त है, तो घट में सत्तत्व रहने से घट पद की प्रातिपदिक की शक्ति है, आम की भी शक्ति है, इसे घटम दो पद हो गया। अब वाक्य क्या है न्याय मत कौन सा है, वाक्यम पद समूह पद समूह घटम दो पद हो गया, व्याकरण में तो घटम एक पद है सुक्तिंगन पद के अनुसार, किंतु न्याय में सप्तम पद तो ब्रह्म जिज्ञासा भी ये वाक्य हो गया पद समूह, समुदाय की शक्ति नहीं तो ब्रह्म जिज्ञासा पद से विचार लक्षण से कहते हैं। और यज्ञायुधि पद ने यजमान रक्षते थी संख्य सारी को उत्तम से संख्य सारी कहने का यज्ञायुधि यज्ञायुधि थी तो वचने तो जहत प्रवृत्ति संख्य सारी को कहा यज्ञायुधि थी तो वचने जहत प्रवृत्ति जह लक्षण करना सहसे यज्ञायुधि यजमानो अंजसा स्वर्गम लोकम याति यज्ञ आयुध वाला यज्ञ जिसका आयुध हो अर्थात यज्ञ करने वाला यह शीघ्र ही अंजसा स्वर्गम लोकम याति स्वर्ग को जाता है कौन जाता है यज्ञ आयुधि जिस प्रकार आयुध किसके पास है तो ऐसे युद्ध करता है शस्त्र है तो यज्ञ आयुधि शीघ्र ही स्वर्ग को जाएगा। तो यज्ञावधि शब्द का अर्थ है यज्ञावधि तो सुबंध एक पद है किन्तु उसको इसकी लक्षणा करते हैं यजमान की लक्षणा करते हैं जो यजमान यज्ञ करता है शीघ्र स्वर्ग को जाता है यज्ञावधि पद ने यजमान रक्षते ये संख्या तारीख में कहा गया। ये जो दोनों कहा गया यथार्थ है वाक्य लक्षण है उपकरण वाक्य की लक्षणा होती है इसलिए जो कहा गया वो यथार्थ है। ब्रह्म जिज्ञासा यज्ञायुधि शब्दयो सुबंतत्व लक्षण पदत्व भी शक्तत्व लक्षण पदत्व अभावेन शक्य संबंध रूपाय लक्षण अयवाद ये वाक्य लक्षण पक्ष में क्यों पद लक्षण मानने से क्यों नहीं होगा। ब्रह्म जिज्ञासा पद की लक्षण करेंगे विचार में तो पद की लक्षण से क्यों नहीं होगी इसलिए कहते ये ब्रह्म जिज्ञासा एक पद नहीं है किन्तु व्याकरण के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा एक पद सुबंध यज्ञायुधि शब्द सुबंध है ब्रह्म जिज्ञासा यज्ञायुधि शब्द हो सुबंधत्व लक्षण पदत्व सुबंधत्व स्वरूप पदत्व तो दोनों में है शक्तत्व लक्षण पदत्व है ना सप्तम पदम नायक लोग कहते शक्तत्व लक्षण पदत्व भाव है ना ब्रह्म जिज्ञासा में शक्तत्व है या नहीं ब्रह्म जिज्ञासा पदम सप्तम भवती नवती ब्रह्म जिज्ञासा पदम सत्तत्व न होती कस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा पद से शक्ति नास्ती ब्रह्म जिज्ञासा पूरे पद की शक्ति है राजपुरुष शब्द की शक्ति है या नहीं है? राजपुरुष शब्द की शक्ति है नहीं? राज्ञ पुरुष राजपुरुष है, पुरुष शब्द की शक्ति अलग है, राज्ञ शब्द की शक्ति अलग है, राजपुरुष शब्द की शक्ति नहीं है, पद की शक्ति है। राजपुरुष में तो अनेक पद हो गया, राज संबंधी पुरुष, इसलिए राजपद के लक्षण कहते राज संबंधी में राजपुरुष शक्ति नहीं है। तो समुदाय वाक्य की शक्ति है ना नहीं? भूत लद्यास्त्रे फलानी संति, इस वाक्य की शक्ति है ना नहीं? शक्ति का तो सामर्थ्य है, किंतु पद की जो शक्ति है अर्थ को बताने के लिए, ये शक्ति वाक्य में नहीं है। इसे तो लक्षण नहीं मानते न्यायिक लोग, शक्तम पदम वाक्यम वा न्याय मत में शक्तम पदम वाक्य क्यों सत्य नहीं? वाक्य की शक्ति नहीं है, वाक्य की शक्ति है नहीं? अर्थ बताने के नहीं है, शक्ति पद की, शक्ति पद पदार्थ संबंध, पद के साथ पदार्थ के हाथ संबंध है शक्ति, तो पद की है, वाक्य की शक्ति नहीं है। प्रत्येक पद शक्ति से ही वाक्य अर्थबोध होता है, वाक्य की अलग शक्ति नहीं है। तो लक्षण क्या क्या है? शक्य संबंध हो लक्षण, यदि शक्य ही नहीं मिलेगा तो शक्य संबंध रूप लक्षण भी नहीं होगी। पद का शक्यार्थ है मिलेगा, पद का शक्यार्थ है, पद का शक्यार्थ या नहीं है? है, पद की शक्ति है तो शक्यार्थ है, शक्य संबंध लक्षण हो जाएगी। वाक्य क्या शक्य है या नहीं? नहीं होने से शक्य संबंध रूप लक्षण नहीं होनी चाहिए, ऐसे न्यायिक लोग कहते हैं। तो मीमांसक हैं, मीमांसक लोग कहते हैं पद शक्य संबंध नहीं, स्वबोध्य संबंध। शक्य संबंध के स्थान पर लक्षण का क्या अर्थ करेंगे? स्वबुद्ध वाक्य बुद्ध है, वाक्य जन बोध का विषय है, तो संबंध लक्षण करके वाक्य के लक्षण करते हैं। तो यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा यज्ञादि शब्द दोनों सुबंत तो लक्षण पद तो है, ब्रह्म जिज्ञासा भी एक सुबंत है पद है, यज्ञादि शब्द भी पद है, किंतु सत्तत्व लक्षण पदत्व भाव है ना, सत्तत्व लक्षण पदत्व ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा की शक्ति है नहीं, नहीं है, इसलिए पदत्व नहीं। शक्य संबंध रूपा लक्षण है बाबा, आएगा शक्य संबंध रूप लक्षण नहीं होगी, इसलिए यज्ञाधि ब्रह्म जिज्ञासा की जो लक्षण कहते हैं ये वाक्य लक्षण मानेंगे तो बनेगा, पद लक्षण मानेंगे तो पद की लक्षण कहेंगे तो लक्षण नहीं होगी, वाक्य लक्षण या उपपन्न प्रमाणित, क्योंकि स्वज्ञाप्य संबंध रूपा तो लक्षण यौगिक पद समुदाय भी वाक्य स्थानीय न अनुपन्न, शक्य संबंध रूप लक्षण वाक्य में तो नहीं, किंतु स्वज्ञाप्य संबंध रूप लक्षण घट जाइए। यौगिक पद समुदाय, यौगिक जो योग वगैरह पद समुदाय होता है, समुदाय भी वाक्य स्थानीय, वाक्य स्थानीय हो गया पद समूह, तो यौगिक पद समुदाय हो गया, इसमें लक्षण स्वज्ञाप्य संबंध रूप लक्षण हो जाएगी, अनुपन्न नहीं है। एवं वायुर्वेक्ष्य दिशा देवता इत्यादि अर्थवादे भी, ये अर्थवाद वाक्य प्राशक्त्या प्रतिपत्ते वाक्य एवं लक्षण अंगीकार्या, वायुर्वेक्ष्य दिशा वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, श्वेत पशु संबंधी यह का विधान किया गया। आगे कहते वायुर्वेक्ष्य दिशा देवता शीघ्र गामी, यह जो अर्थवाद वाक्य है इसके प्राशक्त्य प्रतिपत्ति के लिए स्तुति निंदा अन्यतर प्रतिपादक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। विधेय की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य आया वायु शीघ्रगामी है, प्राशक्त्य प्रतिपत्ति वाक्य लक्षण अंगीकार्य, प्राशक्त्य प्रतिपत्ति वाक्य वाक्य एवं लक्षण, वाक्य में लक्षण माननी चाहिए चाहिए प्रत्येक पदा तद अनुपत्ति, क्योंकि प्रत्येक पद से प्राशक्त्य ज्ञान नहीं होगा। न तत्र कर्मणि क्षिप्र देवता प्रसाद हेतु स्वरूप तत्पदार्थ संबंध बोधकत्व एव न तो तद अन्य प्राशक्त्य लक्ष्यकत्व इति वाच्य पूर्व पक्षी कहता है। लक्षण क्यों करेंगे? ये जो कर्म है वायु देवता का कर्म क्षिप्र देवता प्रसाद हेतुत्व रूप वायुर्वेक्षा शीघ्र है, शीघ्र क्षिप्र देवता प्रसाद, शीघ्र जो देवता है वायु देवता उनके प्रसाद का हेतु हो गया कर्म। प्रसाद हेतु तत्व संबंधी कर्म पदार्थ संबंध बोधकत्व में पदार्थ का संबंध बोधकत्व है, वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, लक्षण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शीघ्र फल देने वाले देवता प्रसन्न का हेतु है ये कर्म। इतने कहने से अर्थबोध हो गया और लक्षण करने की आवश्यकता नहीं। न तो तद अन्य प्राशस्त्य लगेगा, तद अन्य का तो क्षिप्र देवता प्रसाद हेतुत्व जो प्राशस्त्य उससे भिन्न लक्षण नहीं है। इतने न वाच्य सिद्धांत कहता है पदार्थ मात्र संसर्ग बोध है। यदि पदार्थ मात्र का संबंध बोध होगा अर्थ होगा वायु शीघ्रतम ये बोध होगा, क्या वायुर्वेक्षा क्या क्या होगा वायु शीघ्रतम है ये बोध होगा। न कर्म प्राशस्त्य विषय कर्म प्रशस्त है तद विषय बुद्धि सामत्र बुद्धि ये बुद्धि नहीं कि कर्म प्रशस्त वायु शीघ्रतम है। वायु शीघ्रतम हो गया तो कर्म क्यों प्रशस्त होगा? न से लिंगादि अभिधेय कार्य से अनुपपत्ति तत्र लक्षण बीजम अस्ति। जो कहा गया वायव्यम श्वेतम आलभेत लिंग लकार आलभेत लिंगादि के द्वारा अभिधेय होता है कहा जाता है कार्य कर्तव्य कार्य ज्ञान होता है वो अन्य अनुपपत्ति उसके अन्य अनुपन्न होता है लक्षण के बिना। प्राशस्त्य के बिना कर्म में कार्यत्व नहीं होगा और कर्म के द्वारा जो अपूर्व में भी कार्यत्व नहीं होगा। नियोग है अपूर्व कर्म वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम ये वाक्य है। इस वाक्य से क्या है आलभ वायव्यम श्वेतम आलभेत विदलिंगे लिंग लकार है कर्म में कार्यत्व है। कर्म में कार्यत्व होगा कर्म यदि प्रशस्त नहीं होगा तो उसमें कार्यत्व नहीं आएगा। कार्यत्व प्राशस्त्य के बिना कार्यत्व नहीं होगा और कार्यत्व नहीं होगा तो कर्म के द्वारा अपूर्वित कार्यत्व कर्म यदि अनुसार नहीं किया जाएगा तो कर्म के द्वारा अपूर्व में कार्यत्व कैसे होगा? कर्म करेंगे तो अपूर्व होगा, कर्म यदि अनुसार नहीं करेंगे अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अपूर्व में कार्यत्व आएगा कर्म में कर्म का अनुष्ठान हो तो कार्यत्व हो तो और कर्म में कार्यत्व आएगा कर्म प्रशस्त हो तो प्राशस्त्यम बिना कर्म न कार्यत्व नहीं और कर्म में कार्यत्व नहीं होगा तो कर्म द्वारा अपूर्व में भी कार्यत्व नहीं आएगा। तो अपूर्व कार्यान्वय अनुपपत्ति के कारण कर्म प्रशस्त है ये अर्थ हो जाएगा। लिंगादि अभिधेय कार्य से अन्य अनुपपत्ति तत्र लक्षण बीजम लक्षण या बीज कारण अन्य अनुपपत्ति इसलिए वायुर्वेक्षा देवता में लक्षण करनी पड़ेगी क्योंकि लक्षण का बीज है कारण है क्योंकि अपूर्व में कार्यत्व है। अपूर्व में कार्यत्व होगा कर्म के द्वारा कर्म का अनुष्ठान होगा तो कार्यत्व आएगा। तो कर्म में कार्यत्व आएगा यदि कर्म का प्राशस्त्य हो तो कर्म प्राशस्त्य में लक्षण करने के लिए लक्षण का बीज हो गया अन्य अनुपति पूर्व पुषिकता यहाँ है तो लक्षण हो जाएगी। किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहाँ कोई कार्यवाचक पद है नहीं, कार्यवाचक पद नहीं तो प्राशस्त्य के बिना कार्यवाह नहीं होगा यहाँ क्यों लक्षण करेंगे? सत्यम ज्ञानम प्रकृति सर्वपदान लक्ष्यक सब पद लक्ष्यक है कोई कार्यवाचक पद है क्या? यदि कार्यान्वित अर्थ कार्य से अन्वित घट अर्थ है तो कार्य तो अमनाश क्रियार्थत्वात् पूर्व पक्षी मीमांसा में कहता है सिद्धांत भी मीमांसा में तो क्रियापरक है। क्रिया कार्यपरक वाक्य हो तो उसके साथ मिल करके लक्षण से शब्दबोध होता है। किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह कार्य पद कार्यवाचक पद नहीं। और प्रत्येक पद की लक्षण है सत्य का भी, सत्य की लक्षण ज्ञान अनंत सब की लक्षण करना। सर्व पदा नाम लक्षक तो सारे पद लक्षक है, तो अभिधेय अन्य अनुपपत्ति यहाँ कहाँ से आएगा? वाच्यार्थ अन्य अनुपपत्ति रूप लक्षण का बीज ही नहीं, सब पद लक्षक हो जाएंगे तो अभिधेय अन्य अनुपपत्ति रूप लक्षण का बीज नहीं तो लक्षण नहीं होंगे, ऐसे शक्यार्थ को लेकर के जो बोध होगा इतने वाचन। ये पूर्व पिछी हैं अन्य अनुपपत्ति को ही लक्षणा के बीज मान करके उत्तर दिया, किंतु सिद्धांत कहता है अन्वयानुपपत्ति कहीं कहीं है किंतु लक्षण का बीज तात्पर्य अनुपपत्ति है, न कि अन्वयानुपपत्ति। भोजन के समय में कहते यष्टि ही प्रवेश है, यष्टि ही प्रवेश, यष्टि शब्द का द्वितीय भोजन यष्टि ही प्रवेश है। छोटे कमरा में कुछ लोग भोजन करने के लिए बैठे, 10-20 लाख की उसके अंदर ला सकते ना नहीं, तो आने आने का यष्टि प्रवेशन का अन्वय हो सकता है ना नहीं, अन्वय अनुपत्ति है नहीं, नहीं उनसे रक्षणा नहीं होनी चाहिए किंतु रक्षणा करते हैं। यष्टि प्रवेश का तो यष्टि धरान प्रवेश, यष्टि लाठी वाले दंड वाले दंडी बोले यार, तो यहाँ लक्षणा जो होती तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा के बीज मानेंगे तो लक्षणा करेंगे, अन्य अनुपत्ति कहें तो लक्षणा नहीं होगी क्योंकि अन्वय संभव है। केन तुभ्यम अभान्य अभिधेय अनुपत्या लक्षण थी किंतु तात्पर्य अनुपत केन तुभ्यम अभानी अभ्यानी, किसने तुमको कहा अभिधेय अनुपत्या लक्षण इति, अभिधेय अन्य अनुपत्ति से लक्षण होती किसने कहा? किंतु तात्पर्य अनुपत्या लक्षण का बीज क्या होगा? तात्पर्य तच्च तात्पर्य अभिधेय अन्य विषय अन्य सामान्य विषय स्वरूप मात्र विषय रहते न कच्चित विशेषण। ये जो तात्पर्य हुआ, तात्पर्य किस विषय को होता लगे किंतु तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण का बीज है। पहला तात्पर्य अभिध्यान्य विषय सत्यार्थ मात्र बोध स्थल में, जहाँ सत्यार्थ मात्र का बोध होगा अभिधेय अन्य विषय तात्पर्य, अभिध्यान विषय तात्पर्य होता है। भक्तुरिच्छा तात्पर्य, भक्तुरिच्छा तात्पर्य जहाँ कहेंगे ये सत्यार्थ मात्र का बोध होता है, भूतले घटा संति घट महानय सत्यार्थ मात्र का बोध होता है, वहाँ तात्पर्य अभिध्यान विषय तात्पर्य है, अन्य अनुपपत्ति नहीं है तो लक्षणा नहीं होगी। और दूसरा है अन्य सामान्य विषय, सामान्य सक्य लक्ष्य बोध स्थल, जहाँ एक पद का सक्यार्थ बोध होता है एक पद का लक्ष्यार्थ बोध होता है, वहाँ दोनों तात्पर्य है अभिधेय अन्य सामान्य विषय, अन्य सामान्य विषय तात्पर्य लक्ष्य और सक्य दोनों का अन्वय को अन्वय का से संबंध, सक्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों को संबंध करने वाले जो संबंध होता है उसको विषय करने वाले तात्पर्य गंगायन घोष, घोष शब्द का लेंगे सक्यार्थ और गंगा शब्द का लेंगे लक्ष्यार्थ, तो लक्ष्य सक्य मिलकर के बोध होता है, ये हो गया अभिधेय और अन्य सामान्य विषय तात्पर्य। और तृतीय हो गया स्वरूप मात्र विषय, स्वरूप मात्र विषय तात्पर्य का प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, स्वरूप मात्र विषय सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, स्वरूप मात्र विषय का तात्पर्य है। तो तात्पर्य जो हुआ अभिधेय अन्य विषय को हो सकता है और अन्य सामान्य विषय को हो सकता है, स्वरूप मात्र विषय भी हो सकता है, अन्यथा यष्टि प्रवेश इत्यत्र लक्षण न सार, अन्यथा का क्या अर्थ? लक्षण का बीज तात्पर्य अनुपत्ति नहीं मानेंगे अर्थात अन्य अनुपत्ति मानेंगे, यष्टि ही प्रवेश है इसमें लक्षण होती है क्या? लक्षण होती है, ये लक्षण नहीं हो ये आपत्ति आई। अन्य अनुपत्ति लक्षण या बीज कहेंगे, यह अन्य अनुपत्ति है क्या? लाठी का प्रवेश संस्था है कमरा के अंदर होता है, तो उसमें क्या हुआ? अन्य अनुपत्ति रूप लक्षण बीज नहीं होने से लक्षण नहीं होनी चाहिए किंतु लक्षण होती है, इसलिए लक्षण का बीज अन्य अनुपत्ति नहीं किंतु तात्पर्य अनुपत्ति। तात्पर्य क्या है? वक्तुर इच्छा तात्पर्य, बोलने वाला जो कहते हैं तो लाठी वाले को प्रवेश करने के लिए कहते हैं, भोजन करने बैठे वहां से लाठी का क्या प्रयोजन है, इस तरह लक्षण है। न भोजन प्रयोजन का प्रवेशन से यष्टिस्व अन्य अनुपपत्ति रेव अस्ति। पूर्व जी कहता है यष्टि में अन्य अनुपपत्ति है, अन्य अनुपपत्ति क्या है, अन्य तो यष्टि का प्रवेश तो हो सकता है किंतु भोजनम प्रयोजनम यस्य, लाठी का प्रवेश है भोजन का, लाठी प्रवेश का प्रयोजन भोजन है क्या, भोजनम प्रयोजनम यस्य भोजन प्रयोजन का प्रवेशन से, लाठी प्रवेश का प्रयोजन भोजन है, भोजन प्रयोजन का प्रवेशन यष्टि में आएगा, भोजन प्रवेशन प्रयोजन प्रवेशन से यष्टि सु अन्वय अनुपत्ति, यष्टि के साथ ही संबंध नहीं होता है, भोजन प्रयोजन का प्रवेश यष्टि के प्रवेश का अन्य हो सकता है किंतु भोजन प्रयोजन का प्रवेश यष्टि में नहीं होगा, यष्टि में ये प्रवेश का अन्य नहीं है, अन्य अनुपत्ति लक्षण का बीज है, अर्थात यहाँ लक्षण हो जाएगी, अन्य अनुपत्ति को लक्षण का बीज मिल गया। कौन से अन्य अनुभूति हुआ, भोजन प्रयोजन का प्रवेशन में अन्य अनुभूति यष्टि में इत्यस्ति। तो सिद्धांत कहेगा सामान्य अन्य अनुपत्ति नहीं, विशेष अन्य अनुपत्ति तुम कहो तो विशेष भोजन प्रयोजन का जो प्रवेशन है इसका तात्पर्य इसका कैसा निश्चय होगा, उसको भी तात्पर्य से जानना पड़ेगा। आगे सिद्धांत कहता है एवं अपि प्रवेशन विशेष तात्पर्य ग्रह एवं उपजीव्य, पहले तात्पर्य ज्ञान होगा प्रवेशन विशेष में, प्रवेशन प्रवेशन विशेष क्या है, भोजन प्रयोजन का प्रवेशन, क्या प्रवेशन, भोजन है प्रयोजन जिसका, भोजन प्रयोजन का प्रवेशन में तात्पर्य निश्चय करेंगे, उसके बाद तात्पर्य होगा अन्य अनुपति रूप लक्षण करने का बीज होगा। एवं अपि का अर्थ प्रवेशन विशेष तात्पर्य ग्रह उपजीव, पहले प्रवेशन विशेष में तात्पर्य ज्ञान होगा, उसके बाद ये अन्य अनुपत्ति रूप लक्षण बीज है। गृह में लाठी का प्रवेश अन्य हो सकता है किंतु भोजन प्रयोजन का अन्य नहीं, भोजन प्रयोजन का प्रवेश है लाठी में है ना, नहीं नहीं होने से अन्य अनुपत्ति रूप बीज मिल जाएगा। किंतु सिद्धांत कहता है प्रवे भोजन प्रयोजन के विशेष में पहले तात्पर्य ग्रह आश्रय उपजीव्य हुआ, इसको आश्रय करके अन्य अनुपत्ति रूप लक्षण बीज कहेंगे, लक्षण बीज होगा अन्य अनुपत्ति पूर्व विषय ऐसे कहता है, किंतु कम निश्चय होगा। विशेष प्रवेशन में तात्पर्य ग्रह होने के बाद विशेष प्रवेशन कौन है, भोजन प्रयोजन का प्रवेशन, इसमें तात्पर्य ज्ञान होने के बाद ही वो फिर अन्य अनुपत्ति को लक्षण कहेंगे, किंतु जिसको आश्रय करके फिर आगे अन्य अनुपत्ति कहेंगे, तात्पर्य ज्ञान को तो पहले मानना ही पड़ा, तो तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण के बीज मानो, यदि तद अनुपत्ति लक्षण बीज हो तो तत्पति क्या लेंगे, तात्पर्य तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण का बीज हो, और कहेंगे तात्पर्य अनुपत्ति को मानेंगे अन्य अनुपत्ति को मानेंगे, कहीं कहीं से होता है विकल्प, और जो ब्रीही वीर यजेत यीर्वा ब्रीह से या करे यम से या करे, उदित ज्योति अनुदित ज्योति, ये होता है विकल्प हो जाता है। तो विकल्प में क्या है, विकल्प का अर्थ नहीं कभी दिन उदय के बाद कभी उदय के पहले, जो उदय के बाद करेगा हमेशा उदय के बाद करेगा, उदय के पहले करेगा तो हमेशा ही उदय के पहले करेगा, इसको कहते व्यवस्थित विकल्प, जैसे व्यवस्थित विभाषा है ऐसा। यहाँ अन्य अनुपम विनिगमना विरहण द्वयरपि व्यवस्थित विकल्प, दोनों कहीं तात्पर्य अनुपति कहीं अन्य अनुपति, गंगायन घोष में अन्य अनुपति है या तात्पर्य अनुपति है, गंगायन घोष दोनों है, अन्य अनुपति है तात्पर्य अनुपति भी, क्योंकि घोष आप प्रवाह के अंदर नहीं रह सकता है, अन्य अनुपति है और तात्पर्य अनुपति, तो विनिगमना विरहण द्वयरपि व्यवस्थित विकल्प, दोनों व्यवस्थित विकल्प बनेंगे। जैसे भोजन प्रयोजन का प्रवेशन अनुपत्ति ज्ञान हो तो वहाँ हो जाएगा तात्पर्य अनुपत्ति। हाँ, किंतु शायद निश्चय नहीं होगा तो तात्पर्य अनुपत्ति होगा, निश्चय हो जाएगा तो अन्य अनुपत्ति हो जाएगा। भोजन प्रयोजन का तो कहीं कहीं अन्य अनुपत्ति हो सकता है, कहीं कहीं तात्पर्य अनुपत्ति हो सकता है। तो मानेंगे तो अस्माकम न क्षत्रिय अवधि सिद्धांत कहता है हमारे में कोई क्षति नहीं, मतलब यहाँ अन्य अनुपत्ति भी लक्षण का बीज हुआ, तात्पर्य अनुपत्ति भी कहीं तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण का बीज हो, कहीं अन्य अनुपत्ति लक्षण का बीज हो गया और कहीं तात्पर्य अनुपत्ति मानेंगे तो हम भी कहते सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में तात्पर्य अनुपत्ति रूप लक्षण का बीज है। और घटमान इत्यादि में अन्य यष्टि प्रवेश में अन्य अनुपत्ति कहीं कैसे तात्पर्य ग्रह को पहले मान करके भोजन प्रयोजन का प्रवेशन का अन्य अनुपत्ति कहीं, तो कहीं अन्य अनुपत्ति हो कहीं तात्पर्य अनुपत्ति होगा, कोई हमारे हानि नहीं है। ओ